السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، عباد الله، احفظوا أوقاتكم رحمكم الله، zihifadhini nyakati zenu, Allah akurehemuni. Fima yasurrukum, kwa kupata yale yatakayokupendezesheni katika maisha yenu ya duniani, na katika kuyapata yale yatakayokufurahisheni katika maisha yenu ya akhera. Wala tudayyi'uhu, na wala msiupoteze wakati wenu. Fima yadhurrukum, kwa kufanya yale mambo ambayo kwamba yatakayokudhuruni katika maisha yenu ya duniani na katika maisha yenu ya akhera. Ndugu zangu katika imani, mwenye akili daima dawama huwa anatengeneza yale ambayo kwamba aliyokuwa anakuja mbele yake, yale aliyokuwa nayo na yale ambayo kwamba aliyokuwa anakuja mbele yake. Maana anatengeneza akhera yake, kwa sababu akitaka asitake, lazima maisha ya akhera atakwenda kuishi tu. Kwa hivyo zindukana katika hilo, na vile vile duniani ndio upo unaishi. Kwa hivyo akili ni kuitengeneza dunia yako. Kwa hivyo ndugu zanguni katika imani, Allah kurehemuni, ihfadhu yarhamukumullah awqatakum fima yasurrukum, zihifadhini nyakati zenu kwa yale ambayo kwamba yatakayokufurahisheni, yani kwa kutekeleza mambo ambayo mkiyatekeleza mtafurahi katika maisha yenu ya duniani na mtakwenda kufurahi katika maisha yenu ya akhera. Kwa upande wa pili, wala tudhayyuhu, na wala msizipoteze nyakati zenu, msiupoteze muda wenu. Fima yadhurrukum, kwa yale ambayo, kwa kufanya yale ambayo yatakayokudhuruni katika maisha yenu ya duniani na katika maisha yenu ya akhera. Kwa siku chache zilizokuwa zimepita nyuma, nasema siku chache kwa sababu bado jambo lipo katika akili yetu, kwa kuwa jambo bado liko katika akili yetu. Sisi tulikuwa tunaukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani, sasa hatuko katika kukaribisha wala hatumo ndani ya mfungo wa mwezi wa Ramadhani. Umekwisha kupita, umekwisha kuondoka. Mwezi wa Ramadhani haupo, ama ulikuwa ni katika miongoni mwa siku za musim, katika siku zilizokuwa kubwa, katika siku za kuchuma, zimepita. Kwa yule ambaye baba aliyekuwa amefanya vizuri, falyahmadillah subhanahu wa ta'ala, amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa yule ambaye aendelee katika kufanya mazuri, kwa sababu mwisho ni mauti. Kwa sababu Qur'ani al-Karim inasema wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, umwabudie mula wako, usiache jambo la kumwabudia mula wako mpaka yakukute mauti. Na kwa yule alikuwa ameharibu, fa alayhi bitauba, ni juu yake kutubia na kisha kufungua kurasa mpya kati yake na mula wake. Haya yamekwisha kupita ya Ramadhani. Baadaye kaja mwezi wa Shawwal. Mwezi wa Shawwal si katika miezi mitukufu, lakini ni katika miezi ya siku za Hija, kwa kuwa Qur'anul Karim imesema al-hajj ashhurun ma'lumat, ibada ya Hija imewekewa miezi maalum, yani kwa ajili ya mahujaji kufunga safari kwenda kuzao kwenda kuhiji. Hawezi mtu akaondoka kwa ajili ya kuhiji kutoka katika mji wake mpaka katika miezi maalum iliyokuwa imewekwa. Unaanza mwezi wa Shawwal, ni mwezi ambao kwa ndani yake unapata fadhila, kwa kuwa ni katika mwezi wa Hija, japo si katika miezi minne ambayo kwa ndani yake mitukufu. Utakuta mimi ndugu yangu, utakuta hizi siku za musim, yani siku za kuchuma, zinakuwa zinakuja hizi mara hizi mara hizi. Hivi leo sisi ndipo katika kumi la mwisho la mwezi wa Dhulqaada. Mwezi wa Dhulqaada sisi tunazoea kuita mwezi wa mfungo pili. Mwezi wa mfungo pili ndio Dhulqaada, kisha baadaye itakuja Dhulhijja, kisha baadaye itakuja Muharram. Ni miezi mitatu mutawalliyatun ambayo kwamba iko mfululizo, min ashhuril hurumi, ni katika miongoni mwa miezi minne iliyokuwa mitukufu, kama ilivyokuwa imetajwa na aya ya 36 katika suratul Baraa, yani suratu Tauba. Baada ya kuelezea Allah subhanahu wa ta'ala kwamba idadi ya miezi yote, yauma khalaqa samawati wal ardhi, tokea alipoanza kuumba, alipoumba mbingu na ardhi ni miezi 12, akasema minha arba'atun hurumun, kati ya hiyo kuna miezi minne iliyokuwa mitukufu. Mitatu ni hii yenye kufuatana, mmoja unakuja peke yake ambao ni mwezi wa Rajab. Siku za musim zinakuwa katika miezi mitukufu. Allah subhanahu wa ta'ala hakuweka ibada maalumu kwa ajili ya miezi mitukufu, si ya funga, si ya sala, si ya dua, si ya chochote, isipokuwa katika mwezi wa Dhulhijja. Ndio kama kuna funga, funga ya Arafa, kama kuna funga, funga za siku kumi. Mwanzo katika mwezi wa Dhulhijja, yani tisa za mwanzo, zimekuja dalili za kuonesha kwamba zinapendezeshwa kufungwa, kama tutakuja kuona. Na vile vile kuna ibada ya lazima, ibada ya Hija, lakini kwa mwenye uwezo. Lakini hakuna ibada maalum, kila mwezi mtukufu unapoingia lazima ndio ifanywe ibada hiyo. Na ndiyo maana hata kufunga kwa ajili ya miezi mitukufu si kitu ambacho kwamba kilichokuwa kimethibiti. Hadithi imekuja ni hadithi ambayo kwamba ilikuwa dhaifu, ya rajul al-bahili, ni hadithi dhaifu ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam inaambiwa katika hadithi ambayo ni dhaifu, kwamba sum min alhurumi watruki, au kama ilivyokuwa imekuja maneno hayo yaliyokuwa dhaifu katika hadithi ambayo kwamba imo katika sunnani ya Abi Daudi na nabii wengine wameisimulia. Hadithi ambayo kwamba iliyokuwa dhaifu tena sana, hakuna funga iliyohusishwa na miezi mitukufu. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala katika miezi mitukufu alichokuwa amekitaja ni kitu kimoja tu, ambacho kitu chenyewe maarufu kimetajwa kila wakati kuwa hakifai, nacho kitu chenyewe ni dhulma. Pale aliposema katika aya hiyo ya 36 katika sura al-Baraa, aliposema fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu katika miezi hiyo minne nafsi zenu. Hichi ndio kitu kilichokuwa kimekatazwa. Sasa ndugu zangu katika imani, na ndio vizuri unajiuliza mtu, aka imekatazwa dhulma katika miezi minne, kwani dhulma si imekatazwa kila wakati? Ni kitu ambacho kwamba kilichokuwa muharramun bainakum, ni kitu ambacho kwamba kilichokuwa kimeharamishwa baina yenu. Sasa mbona kimekuja kutajwa katika miezi minne? Naam, Allah subhanahu wa ta'ala amekuja kuitaja dhulma katika miezi minne, katika kuikataza kwa ajili ya kutuzidi kututia makali sisi waja wake, kwamba jambo la dhulma ni jambo ambalo kama lilikuwa baya. Na dhulma kwa maana zake mbili zilizokuwa zimekuja, dhulma kwa maana ya kwanza intikabul maasiya, yani kule, yani kwa maana kufanya mambo ya maasiya, kwa maana nyingine kufanya mambo ya madhambi. Aliposema fala tadhlimu fihinna anfusakum, manake msifanye mambo ya madhambi katika miezi minne hiyo mitukufu. Na kufanywa mambo ya madhambi kila wakati kumekatazwa, yani maana yake tunazidi kutiliwa nguvu kwa ajili ya heshima ya miezi minne, iwe kila mmoja azidi zaidi kuyakimbia madhambi katika kipindi cha miezi minne iliyokuwa mitukufu. Maana yake iwe tayari amekwisha kupata zoezi la kutosha, hata katika siku za kawaida dhulma pia imekatazwa, au kuyakimbia madhambi kumekatazwa, kwamba mtu asikie kwamba lazima yakimbie madhambi, asiyafanye madhambi, anazidi kuwa anaishi vizuri, yuko mbali na madhambi, anakuwa ni mja mwema kati yake na Mola wake. Kwa tafsiri yake moja. Tafsiri ya pili, kama alivyosema Imam al-Mufassirin Tabari rahimahullah, kwamba fala tadhlimu fihinna anfusakum, kwamba yale ya halali msiyafanye ya haramu kuwa ni halali, na msiyafanye yale ya halali kuwa ni haramu. Kwa mkato, kwa mkato katika kipindi cha miezi minne, ya haramu msiyafanye kuwa ni halali, na ya halali msiyafanye kuwa ni haramu, kumekatazwa. Jambo hili pia limekatazwa na linakatazwa kila wakati. Hii inaonyesha nini? Inaonyesha kwamba kukimbia kufanya dhulma, kwa maana nyingine kufanya tendo la dhambi, kwa maana nyingine kuhalalisha kilichokuwa cha haramu, kwa maana nyingine kukiharamisha kilichokuwa cha halali, malipo yake yanakuwa ni mabaya zaidi, yanakuwa ni makali zaidi katika kipindi cha miezi minne yakifanywa. Na kwa upande wa pili, kwa dalili hiyo hiyo ya kuwa huku mabaya yanalipo kwa adhabu mbaya zaidi, yapo kama yatafanywa. Na kwa upande wa pili, mazuri atakayoyafanya mja katika kipindi cha miezi minne mitukufu yanaongezewa malipo yake, yanakuwa si kama katika miezi iliyokuwa si katika miezi mitukufu. Utakuta masiku ya musimu yanakwenda na kila leo yanakuja kwa yule ambaye kwamba mwenye kuzingatia, lakini Sisi leo katika kwenda kwa masiku kwa kasi kama yanapokwenda, tupo katika mwezi wa Dhulqaada. Tupo katika mwezi 23 Dhulqaada. Hivi sasa hivi ni mchana wa mwezi wa Dhulqaada tarehe 23. Ima siku sita au ima siku saba zitakazokuja, radhi kama ni kitena saba, na kama ni sita utaandama 29 hazikamiliki tena, kwa sababu sasa hivi kama saa saba kasoro kidogo. Ni masiku machache, masiku machache yaliyobakia, ambayo tupo katika masiku ya kukatazwa kufanya dhambi, tupo katika masiku ambayo kwamba tunahimizwa kufanya mazuri kwa ujumla wake. Kila lilikuwa zuri pale popote pale, kimbilia zaidi katika siku hizi ulifanya. Sasa baada ya hapo, Ijumaa itakayokuja kama Ijumaa hii leo insha Allah, imma tutakuwa sisi tupo katika mwezi mosi Dhulhijja, na kama ni hivyo, kama itakuwa Ijumaa umeandama 29, utakuwa sisi tupo katika mwezi mosi Dhulhijja. Kwa maana hiyo, ibada ya hija zitaanza Ijumaa itakayofuatia, ndio mwezi nane ya utarwia, ndio ibada ya hija itaanza. Sasa ikiwa hivyo, Ijumaa nyingine itakayokuja, ndugu yangu atakayekuja hapa, nategemea kwa kumulalia vizuri, atazungumza zaidi na zaidi na zaidi na zaidi na zaidi na zaidi yale yanayohusiana katika kuminono la mwezi wa Dhulhijja. Asa, je, ikiwa ameandama 29 na kuna mambo kama mtu anayajua, tuachilie mbali kuwa hayajua, anayajua lakini kaghafilika, lengo la ni kukumbushana, yatakuwa shampita. Kama tunavyojua kuna mambo yatakuwa shampita, kwa kuwa yanatakiwa mtu achukue ihtimam, yani umuhimu wa mambo hayo kabla ya kuingia usiku wa mwezi wa Dhulhijja, yani kabla ya kuingia ule mwezi mosi Dhulhijja, yawe yeye chapa muhimu ya mambo na anaogelea katika kujua hivi ndivyo ambavyo kwamba vitakiwa. Ndugu zanguni katika imani, ihfadhu yarhamukumullah au qatakum fima yasurrukum wala tubayyuhu fima yadurrukum, zihifadhini nyakati zenu, Allah kurehemuni kwa yale ambayo kwamba yatakayokufurahisheni, wala msizipoteze nyakati zenu kwa yale ambayo kwamba yatakayokudhuruni. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama, wa ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, ayuhan nasu, ittaqullaha ta'ala wa atiuhu, enyi waja wa Allah, enyi watu, mwogopeni Allah subhanahu wa ta'ala na mumtii yeye. Wa alamu, natambueni, annakum fi dari mamari, natambueni kwamba nyinyi mpo katika nyumba, nyumba ya kupita. Famaziltum fi safari, hamkuacha nyinyi kuwa bado mko katika safari. Wa anna ila rabbikumul mustaqarr, kwamba pahala pa kutulia ni kwa mula wenu katika maisha ya akhira. Hili jambo mlijue, mwogopeni mula wenu kwa kuyaacha mabaya na kuyafanya yaliyokuwa ya sawa sawa, na mke mkijua kwamba nyie mko katika nyumba ya kupita, mko katika pahala pa kupita. Fama ziltum fi safar, hamkuacha nyinyi kuwa mko katika safari. Wa anna ila rabbikumul mustaqar, na kwamba kwa mula wenu ndipo panapo matulizano, mtakapokwenda kutulia katika maisha ya akhera. Imma aljanna imma an-nar, mtakwenda kutulia. Na ndio maana kwa msingi huu napendelea kuyakariri yale maneno ya mshairi mmoja aliposema, ya nafsu tubi, ewe nafsi tubia, fa innal mauta kad hana, kwa haka mauti yamekwisha kutuzonga. Wa asil hawa ya asi matamanio, fal hawa mazala fatana, kwani matamanio haya tuacha kutufitini. Matamanio yetu ya kufanya yale madhambi tulikuwa tumekatazwa, kama tusifanye madhambi, yakahusishwa kukatazwa katika kipindi cha miezi mitukufu. Sasa ndugu zangu katika imani, mkae mkielewa kwamba masiku haya ya musimu yanakuwa yanakuja na kuondoka. Tupo katika siku za mwezi mtukufu, wa Dhulqaada, na baada ya siku sita au yaani siku sita na masaa kadhaa au siku tano na masaa kadhaa, sisi tutaingia mwezi mtukufu, yani Dhulhijja. Na hapo hapo mwezi huo kwa ni mwezi mtukufu, Allah subhanahu wa ta'ala amekusania mambo mbalimbali ya utiifu. Sasa kwa ajili ya mlango wa nasaha, ili kuna masaha yasije yakakupiteni ikawa mpaka hutuba itakayokuja kwa yule ambaye kwamba alikuwa amegafilika anakuja kupata ukumbusho, lakini ashampita. Kama tujalie juma itakayokuja sasa hivi ingekuwa ni mwezi mosi, itakuwa ni mwezi mosi mfano mathalan, kwa sababu inawezekana ikawa ni Dhulqaada 30, itakuwa yeye umempita usiku kucha wa mwezi mosi tokea magharibi yake mpaka alfajiru thani, alfajiri ya pili, ambayo saa 11 dakika kama 21 umempita. Ajui kalikuwa katika masiku yale. Na ukweli wa mambo, nafsi zinazopenda kheri zinafanyaje? Zinakimbilia zaidi katika kheri kwa mujibu wa masiku. Siku zote anakimbia dhambi, anafanya mazuri, lakini panapokuja baadhi ya maeneo katika baadhi ya nyakati hachezi, bali anakuwa anabadilika zaidi na zaidi, kwa kuwa anajua haya masiku haya yanakuja na kuondoka, hakai na achilia mbali kukupita usiku mzima, na pia itakupita nusu na kidogo ya mchana wa mwezi mosi kama utaandama 29. Nazungumza haya kwa kuwa mwezi wa Dhulhijja wachilia mbali kwa ni mwezi mtukufu, mwezi wa Dhulhijja wachilia mbali kwa ni mwezi mtukufu, bali Allah kumi lake la mwanzo Allah amelitukuza, ameliapia katika Qur'anil Karim, amelitukuza kwa ajili ya utukufu wake, na vile vile ametanabahisha kwa ukoku hapa kwa masiku hayo, kwa ajili kila mmoja atoke katika kughafilika abali kukimbilia katika mambo ya kheri. Na ndio maana akayapia kwa kusema walfajiri wa layali na ashiri, na hapa kwa alfajiri wa layali na ashiri, na nayapa kwa masiku kumi. Masiku kumi gani hayo? Kwa kauli ya tafasiri ya jumhuri ya wafasirina wa Qur'an, ni masiku kumi ya mwezi ya Dhulhijja ndiyo ambayo Allah anayoyapia aliposema wa layali na ashiri, na naapa kwa masiku kumi. Masiku kumi ambayo yamethibiti maneno kutoka kwa mtukufu wa daraja, maneno ambayo yamepokelewa na sahaba Hibrul Umma, mwanachuoni wa umma huu Ibnu Abbasi radhiallahu anhuma, hadithi ambayo ameisimulia Imam Bukhari rahimahullah, imo katika sahihi yake kwamba mtu faraja sallallahu alaihi wasallam amesema maneno, amesema ma min ayami al-amalu salihu fiha ahabu ila Allah min hadhihi al-ayam, ma min ayami, hapana siku yoyote, al-amalu salihu fiha, kufanywa amali njema katika masiku hayo, ahabu ila Allah, kukaa kunapendeza zaidi, yani kukapendeza zaidi mbele ya Allah, min hadhihi al-ayam, kuliko masiku haya. Haya yapi? Yani al-ashru, masiku kumi ya mwezi wa Dhulhijja ndio amali njema. Masahaba walifahamu kwa haraka haraka kwamba hakuna amali njema isipokuwa itakayofanywa katika masiku kumi ya mwezi wa Dhulhijja. Ndio maana kalu ya Rasulullah wala jihada fi sabilillah, wao wakatafuta ibada kubwa, wakataka kuipiganisha na amali njema itakayofanywa katika masiku kumi ya mwezi wa Dhulhijja. Wakasema tajihadi katika kuipigania dini ya Allah ili ipate kuwa juu, itashindwa jihadi itakayofanywa katika masiku ambayo kwamba si katika masiku kumi mwezi wa Dhulhijja, basi itashindwa kwa malipo na amali njema yoyote itakayofanywa ndani ya masiku kumi mwezi wa Dhulhijja. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wala aljihada fi sabilillah, kisha akafanya istithna, akavua mtukufu daraja sallallahu alaihi wasallam, akavua kwa kusema illa rajulan kharaja binafsihi wa malihi thumma lam yarji min shay'in bidhalik, kisha akaweka toka yeye na nafsi yake na mali yake hakurejea na chochote. Nafsi yake yani kauliwa shahidi, mali yake imechukuliwa na makafiri, imetekwa, imekuwa kama ni ngawira, mali yake imechukuliwa, hajarudi yeye, hajarudi mali yake. Ama jihadi hiyo ya kipekee ndiyo itakayokuwa na fadhila kuliko amali nyingine yote ile, ukitaka kulinganisha na amali zitakazofanywa katika kumi la mwezi wa Dhulhijja, ambayo yawezekana likaanza siku ya magharibi, likaanza magharibi wa siku ya Ijumaa, yani nyuma yake tulikuwa tuko Alhamisi, ikiingia magharibi ndio inahesabika usiku wa Ijumaa. Yawezekana ikawa hivyo, au yawezekana ikawa magharibi ya Jumamosi, magharibi ya Jumamosi nyuma yake tulikuwa na siku kama hii ya Ijumaa. Barakallahu fikum, Allah akubarikini. Ni amali ambayo kama ilikuwa kubwa zaidi, na ndani yake ahlul ilmi mbalimbali wamekwenda kwamba miongoni mwa amali njema hizo funga inaingia. Kama mtu atafunga siku zote tisa, ya tisa ni itakuwa ya Arafa, imekuja kuvuliwa kwa dalili ya waziwazi kwamba siku ya sikukuu ile haitofungwa. Na kama siku za kuanika nyama tutakuja kuona mbele, na sasa sizungumze masuala haya, lakini siku ya sikukuu haimo, ile mwezi kumi yenyewe. Na pia katika ibada kubwa katika kipindi hicho, ukiona wewe kesho ndio mosi, basi kithirisha sana kumtaja Allah kwenye radi mbalimbali, hasa hasa kwa takbiri, hasa hasa kwa takbiri. Hii ni kwa kuwa katika aya ya 28 sura ya 22 suratul Haji, Allah subhanahu wa ta'ala amesema wayadhkuru smallahi fi ayamin ma'lumati, ma'lumati. Jumhuri ya wafasirina wa Qur'ani al-Karim wanasema ni siku kumi za mwezi wa Dhulhijja. Ama ukiona maadudati, jumhuri ya wafasirina wa Qur'an al-Karim ndio wamekwenda siku zile za kuanikwa nyama, mwezi 11, 12, 13 katika mwezi wa Dhulhijja. Barakallahu fikum, Allah akubarikini. Katika hadithi ambayo kwamba ima katika mukhtasari sahihu Muslim, hadithi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema hivi: idha uhilla hilalu Dhulhijja, utakapo andama mwezi wa Dhulhijja, wa arada ahadukum an yudhahia, na akataka hili ndio kasema nikikupita nitakupita, ndio nikusikia hivi, na akataka mmoja wenu kuchinja, yani kajiwekea yeye achinje, si pahala pake, lakini kuchinja ni ibada kubwa, ni katika miongoni mwa mambo ya kutoka katika ukata wa maisha. Kila mmoja jitahidi achinje, sio matajiri tu. Maadamu utakona uwezo kumiliki kibudi, kumiliki mbuzi au kumiliki kondoo, chinja na ujitahidi, na ndipo Allah atakapokubariki katika maisha yako. Utangojea kupewa nani anamjua? Nani anaumwona wewe leo? Allah akutilie baraka. Sasa na akataka mmoja wenu kuchinja, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema falyumsik an sha'rihi wa an adfarihi hatta yubahia, ajizuie kukata nywele zake na kucha zake mpaka atakapochinja, na kuchinja baada ya sala ya Idi al-Adha. Ina maana kukata nywele ya pahala popote katika mwili, kukata kucha na kukata kitu kingine chochote kama kiko kinachokatwa. Mwezi utakapokuwa tayari umeshaandama, usikate kucha, usikate chochote katika nywele zako pia. Wa fi riwayatin, na katika masimulizi mengine ambayo yamo katika sahihi ya Muslim, fala ya akhudhanna, yani imekuja kwa nini taukidi kwamba mtu asikate min sha'rihi wala min adfarihi hata yudhahia, mpaka atakapochinja. Kwa hivyo ajitahidi mtu kwa anataka kuchinja katika swala la jambo la ukumbusho, kwamba asikate kucha na wala asikate nywele zake mpaka patakapo atakapomaliza kuchinja. Ina maana kumi zima hakuna kukata, si kucha wala nywele na mfano vitu kama hivyo. Lakini wengi katika watu wanachukulia moja katika mambo ya kujipamba kwa ajili ya harusi, kwa ajili ya sikukuu, kuzinyoa ndevu katika siku za sikukuu ni katika jambo ambalo kwamba limekuwa la haramu, ni katika jambo la maasi. Imam Ahmad bin Hanbali wa ghairu, na wengine sio kwa Imam Ahmad bin Hanbali, wamechukulia hadithi hizi zilizokuja kama kitabu, mtu ikiandama mwezi wa Dhulhijja akitaka kuchinja mmoja wenu asikate kucha kwa lamu al-amri iliyokuwa imekuja, wamechukulia kama ujubi, ni jambo la lazima kwa mtu asikate. Imam Ahmad bin Hanbali na Sheikh Albani anapenda yeye msimamo wake huu, kaangalie katika kwamba salatu ni uidaini fil musalla hiya sunna, kaangalie kitabu chake kidogo. Sheikh Albani anasema nini katika maneno hayo? Kaangalie Imam Ahmad bin Hanbali, wako wanachukulia kama ni lazima. Ukinyoa ndevu kwa ajili ya sikukuu, maasi yake yanakuwa ni matatu. Ni yapi hayo maasi matatu? Ya kuwa umejipamba siku ya sikukuu kwa mapambo yaliyokuwa ya maasi ya kumwasi Allah, moja kwa haraka haraka. La pili, kunyoa ndevu, kama kunyoa ndevu au kukata ndevu ni jambo la maasi, kwa sababu inabadilisha maumbile ya Allah aliyotumbia, na pia vile vile ni kujishabihisha na makufari, na vile vile kujishabihisha na wanawake, na vile vile hadithi binafsi kama ilivyokuwa na Imam Ahmad bin Hanbali na Sheikh Albani ametia nguvu na wakairuhuma na wengine wasiokuwa hao, kwamba binafsi yake inatoa faida ya kwamba kukata au kunyoa au kukata kucha katika masiku haya mpaka masiku ya sikukuu yenyewe ni katika masiku, ni jambo lilikuwa limeharibishwa. Kwa hivyo mtu anakuwa anafanya maasi ya matatu. Jambo hili kidogo sana alikuwa ameokoka. Wengi wamefitinika na jambo la kunyoa ndevu zao au kutengeneza ndevu zao wakaweka mao, ambao ni katika jambo lilikuwa na kosa, na wengineo ni katika watu ambao kwamba walikuwa na elimu. Ndugu zangu, ni katika imani, tumieni nyakati zenu kwa mambo yatakayokufurahisheni, msitumieni nyakati zenu kwa mambo yatakayokudhuruni. Barakallahu fikum. Allahumma kullana wala takuna alaina, wazidina wala tankusna, waakirimna wala tuhinna, warafa'na wala tabana, wansurna wala tansur alaina. Amin, amin. Subhana Allahumma bihamdika.